إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Bandiraaɓe, eɗen jetta jomiraɗo subhanahu wa taala, dendagal jettoɗe godani Allah, eɗen jetta Allah ko suuɗi e ko feeñi, eɗen jetta Allah eɗen ballino e Allah, eɗen gimsino, eɗen ñaagui Allah yo Allah yaafo bakkatuji men o suura aybaji men, eɗen ñaagui yurmede kisal yo woni dow nelaɗo alayhi salatu wassalam. So ɗum ɓenni jeyaɓe Allah, eɗen jamira enen fo yankulo Allah. Allah wi ehe mon gonɗinɓe Allah kuule Allah, no Allah hani hulirede hay goto to mayde are mum sona tawana jibbilani Allah. Ehe mon yimɓe kuule Allah, kuule jeyɗo mon o, onon fo o tagi mon koye wonki gooti lasidi koy ko Adama jaltuɗon. Allah wi o tagi Adama hen o tagi Hawwa, ɗum woni ganduɗa o sankiti hakkude ɓeɗo rewɓe heeɓe worɓe hewɓe. Kuule Allah mo ñagoto ɗon saabu mum o, kuule kadi tajji enɗameje mon. Eyyi jomira subhanahu wa taala o wi ehe mon gonɗinɓe Allah, kuule Allah kaali haala pewka haala moƴƴa. Kala ɗoftaniɗo Allah ɗoftanino nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam owondima laama malal malngal. Eyyi gati woman yuri illaha wa rasulahu faqad faza fawzan adima. Ayyuha nnasu ittaqu llaha taala wa taallamu hududa ma anzala llahu ala rasulih litabudu rabbakum ala basiratin wa burhan fa innahu la yastawi alladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamun. La yastawi man ya'budu llaha wa huwa ya'lam kayfa ya'budu wa ya'lamu annahu ya'buduh على شريعة الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ومن يعبده ويجعل ذلك. دمنا جاب الله إن فويدا جميرا ينقل الله ينغند سرياجي الله تليني دي كيري الله دي كو يمير نلادو مكوكو سانيني دين الإسلام كوكو الله يمير نلادو الله يتيني كو حامبا ريودي الله دو دليل دو غندا غندا حجة ngati neɗɗo ganduɗo sariya Allah e mo anda ɓe gona gotu. E ga oɗon rewa Allah no andi no Allah rewirti e oɗo no urño ina makño ɓe gona gotu. Ɗum noon jeyaɓe Allah, kala ganduɗo sariya Allah ko ɗon ganda andi no Allah hani rewirede, fattaqullaha filtizamiha mastata'tum wa tabiquha kama alimtum. Kadi sa andi sariya Allah kadi kanda ko ɗoftade Allah e ko noon kadi mbaɗa tabligue, mbaɗa tatbiq ko janguɗa ko, ewa ummodira ɗum e golle ma. Allah yuwadi'u Allah wa rasula, e ɗoftana ɗe Allah e nelaɗo Allah la'allakum turhamuna, beele ma Allah yurmo on, beele ma on jurme. Ɗum noonde ka bani Adama, sa andi sariya Allah nangude hen hunde ha tiiɗ, woto hul ñingore ñingowo, woto hul woto wonde peloro pelowo, e juwowo fo woppu ɗum hankay waɗa ko jamiraɗa ko. Allah wi in atakhshawnahum, eyo on kulan yimɓeɓe yatan batte hulde yimɓe gonnam sariyaji Allah kewɗi goppama. Diine Allah tindinoje annabiji kewɗo lelnama hol batte, sa waɗi ɗum ɗon yimɓe belata ɗumen. Allah wi on kulan yimɓeɓe ni ko Allah de kan ɗon hulde tawi kon gonɗinɓe Allah, fallahu haqqu an takhshahu in kuntum muminin. أيها الناس إن من حدود ما أنزل الله على رسوله حدود صلاة الجماعة حيث حد للإمام فيها والمأموم ما لم يكن محدودا في حالة الانفراد وكل واحد منها مسؤول عما يختص به. دمنا نجاب الله إن جاء سرياجد الله يمري دو تلين دو نلا نمكو جول دنتل يو نكا جول دنتل ودكو كندي سنجا شر يجي يو جول دنتل دكو وانت المامي هاني دراد وانكو هاني ود دمكو كنم هيروري كيرد شغل المامي وانت هاني دراد وانكو هاني ود كنم هيروري تيو كا جولو وانغور مهانكري سريا مون ko bangi kono tangi ke rendube eden juula almami ko hani wadde ko hani wiide dum ina ton fami mas'uliyati al-imam an yahris ala ikmali as-salah bi haythu takunu mithlu salati an-nabi sallallahu alayhi wa sallam fi ashabihi radiyallahu anhum فإنها أتم صلاة وأخفها كما قال رسول سمتي المماغل المامي رأت أجول دي نغونا بلما نفهم بلما نتين يعني نتيم ونوايا نجول دي النبي جوني النبي سنة جول رنو صحابة سنة نغونا صحابة بنا قال بي ميلا يدي جول دي تيم دي هافوتي جول دي النبي جوني بي ميلا يدي جول دي خيفون دي هافوتي جول دي النبي هون أنس بن مالك وي وي ما صليت وراء إمام قد أخف صلاة ولا أتم صلاة من رسول الله صلى الله عليه وسلم وي mi julana tagal almami fu hay goto burdo annabi fiwde julde hoy fude julde timmude julde e ko den nak almami hani ko reddude den hunde e kanko tayka almami kanda ko jewre julde yonde timmu yonde fiw yonde hoy fu wonno sada julna horema e sada julda yimbe wona goto annabi sallallahu alaihi wasallam so don julna yimbe koy fine ngati fa inna fiikum ad-da'if e lordo nay mun kari ganduda e nyawdo e jumhaaju anani sada julna a hoyfinana yimbe batte yimbe wonbe caggal mabbe sada jula an goto non no jidda fo julnira julde mana filaje ma so dum bendi kay den gandi kanko julowo almami o o mo hani wattude hakkille be o julnata be e ko non kadi baraji di ganda mojjere wonde hende e kadi ganduda almami kadi to hani daraade yimbe hanbe rewde almami sallallahu annabi sallallahu alaihi wasallam on hollire gonda e hadiseje makko ومن مسؤولية الإمام أيضا أن يحرص على إقامة الصفوف وتسويتها بالقول وبالفعل إذا لم يفد القول فيأمرهم بسلسلة الصفوف وإقامتها ويؤكد ذلك عليهم ويتوعدهم على مخالفتها كون داني جا ريسبونسابيلتي المامي هاناني حبير رسنا وأن سبيجي دي بوتي دي تيمي دي داريما كونون هاني والد المامي كدي هاناني حبير رسنا ويمري بوندي سبيجي مون annabi joni jamiranno de hunde o mo tengtine dow hen eden gandi sariya ko wi ko yamira tengtina ko hoko woni annabi sallallahu alaihi wasallam ina hay sappoto non ganda yimbe jabaani fundude sappeji su jabaani badondirde annabi sallallahu alaihi wasallam o haliro hunde ko makko wada demgal makko o hala kadi wada jungo makko fundirabe annabi sallallahu alaihi wasallam woni almami men woni ganda nyimtinorgal men ko non wadanno jeewi hadis kebraado anas ibn malik radiyallahu anhu أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سووا صفوفكم فإن تسوية الصف من تمام الصلاة متفق عليه وي النبي أنكو بندي سبيجي من كون نغاندي فندقل سبيجي كو يتمو قول جول دي جاء يو النبي صلى الله عليه وسلم قال نمني ويو أنو صحابة كون بندي بندي سبيجي من بعد نيره أري بخاري حديث النبي صلى الله عليه وسلم بانغل سودارنا نوما سغورنا يتو أبي داوت ويانكو رسو صفوفكم وقاربوا بينها وحاذوا بالعناق النبي يانغاندا كون تاكو نديري سبيجي من كون بارو نديري سبيجي من كون نغاندا تشاو نديري بالابي من إدادة من حديث ابن عمر النبي صلى الله عليه وسلم يانكو أقيموا الصفوف وحاذوا بين المناكب وسدوا الخلل كون دارني سبيجي من بوندي بالابي من كون نكاري نغاندا تشوكي جول دي جيبي كون حكوني من كفو نغودي هاتيم walinu bi aidi ikhwanakum naywanu de juude musibbe mon e musidduma bande so fodi ma wi ar poten do walla so noddi ma wi ar baro do e wodo filtin jungu ma ko miyamo sarkam wobbe ko non beeta sarko wuttam goto jabbe amen gore nam be ganda ko hala annabi sallallahu alaihi wasallam wi walinu bi aidi ikhwanakum wala tadaru furujatin lishaytan bi kono woto gacce ganda jolde woto gacce gebbi bonande sharneji ndaro hen jaw gorna mawdo sunna gornam libama annabi ko halanno tengtina sen jeewi defta hadiseji be windube ngurnam annabi yo julde mum fobe kali hen annabi so wurnanoma aywa habirta sana o halde do gedo tengtina annabi sallallahu alaihi wasallam safchata ha bata nyene fo ko non kon gornam mawdo sunna libama misidaji men kewdi enangi gadda hal pularen wombe ga nokkuji godda susa wiide ni poti asusa wiide badondire hogore nam so sunna iwi tan ko bida lomtoto enen hande so wurnama so gasi hada almami habdur ko badaten jeeta ko en beddo hankadi kursiaji de yaasu mabbe charak charak goddo fo no beddo no saritira bangede moole Allah tawde edo gede jiaka e dinu so annabi yi edo gede hadan jeeta ganda de edo ganda kaaji de edo jabe jalamba nuji ade beddo yaasu ma tara juula non hay hunde hanani wonde yaasu ma sona joomiraado goto anani sa jada juula ko Allah batta yaasu ma ko no ga ganda e kon do ngara yone kon do nyaako na de beddo yaasu ma charak charak ay misidaaji gornam to khurafa heewi doole do so wurnama haade mun habbiran nanta ganda ko dilla kurusaaji de chak chak bangeji fo no sarite warana gonno wonno sunna annabi jo libama don annabi jo annako aqimus sufufa wa hadu bainal manakibi wa suddul khalal walinu bi aidi ikhwanikum wa la tadaru furujatan lish shaytan annabi sallallahu alaihi wasallam kono don gatte jolde hakkunde mon cheneji daro don ko non kadi annabi sallallahu alaihi wasallam wi man wasala saffan wasalahu allah wa man qada'a saffan qada'ahu allah jarande do chappoje no hulbinade annabi wi kala jokkudo saffuul allah jokka balde mun jokka mojjere ma kala non tajju saffuul allah tajan dum are sahihaini hadith anas ibn malik radiyallahu anhu qala أقيمت الصلاة فأقبل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بوجهه فقال أقيموا صفوفكم وتراصوا وين غوت الورنا هاغسي النبي يحتتنا امين يا سمكوت الدونغو ويد بوندي سابيج مون دي تاكوندير سنجي حديث نعمان بن بشير رضي الله عنه وي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسوي صفوفنا وي النبي دي لاتينو مام فوندا سابيج امين دونك غول النبي دي هي واد جولد حبير تاك سنو فوندا صحابه لي دو سنن جاكو كيرسا de gure men hen lelna libi ha labi lewil meydi asusa wiide pote asusa wiide yimbe tappudure Nu'man haladu annabi no fondanno amen o so yi kadi ganda so welsindima amen seeda kadi ewata so yi hankadi min niibe hunde he o woppa amen kadi e o nyana goto non annabi yaltitan aw o yi kadi gorko goto hawdi bi habbirde o wi hatta kada yukabbiru fara rajulan badiyan sadrahu min as-saff fa qala ibadallah la tusawwuna sufufakum la yukhalifanna bayna wujuhikum ay bayna qulubikum kama fi riwayah لأبي داود وهذا وعيد شديد على من لا يصون الصفوف النبي صلى الله عليه وسلم كان كهاري النبي يهاوين حبيرا tanu yi goral ko go gorko goto nam beccal mun na luppiti ina binniti seeda tan annabi ju hayti habbirdo ruttite mabbe kono jiyabe Allah kule Allah o imam pondi sappeji mun di hadi pota walla son lutundiri Allah lutundira jese mon Allah lutundira berde mun on gonta famujudo on gonta hawrude ya ranganda sappeji fondugol mun ina ha ina yaade fondu berde men hawrude e ndega sen salima fodde tan e sappeji en gonta hawrude en bamata hunde kay famujudo hen wonno dum do ko fodore ko ganda ko sappore mawde annabi ju hali do kono dani annabi sallallahu alaihi wasallam ko ni bani adam en so potani hakkillaji mun en potata so potani berde mun en kawrata so berde mun en kawrani ganda moddireji kewdi ndadan dum en hol batte batte lural gal batte lutundiral gal sen jeewi hadith kebrado bara ibn azib radhiyallahu an qala kana rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yadkhallalu saff min nahiyatin ila nahiya yamsahu sudurana wa manakibana wa yaqul la takhtalifu fatakhtalifa qulubakum wa qala an'amad ibn bashir qala نعمان بن بشير رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسوي يعني صفوفنا اذا قمنا للصلاه فاذا سوينا كبرا كون داني جياب الله وي النبي جن جارتو نو غاندا سابيج امين دي يا جوده مون يحنا ميمي رابي وي النبي جن غاندا انا موما بيتش امين يا هور سابول حاج هور لاج سابول annabi jo gannam ne ko noto lutundire ko no poti poti so on potan tan berde mun lutundira sen jeewi Nu'man ibn Bashir sahaba annabi o wi annabi sallallahu alaihi wasallam fondanno amin ha min pota e so min poti min darima on saanono abbo ardo habbira sa jeewi hadithatu Abu Dawud sa jeewi kadi o wi fa iza sawaina kabbara sa min poti ay ko sardu woni hen o habbira de ko so himbe potani hanani habbirede bandirabe ngati fa iza o ko jumla shartiyya ko ndana ina laptina witer de ga annabi jo habbirta non sonande sappi ju ponna jeewina nande gonnam himbe sonon juula so ndarima sappeji e ma kula jara ngada ke henganda no fodi ganda centimetre ju na hakkunde mabbe ko non ganda se khulafa ur rashiduna sahabaabe annabi ju lomti be ben kadi ko non nobe je annabi no toppiti non de do hunde kambe no ko non be banno sen jeewi ganda der are der tefte mu wadda imam malik an amirul mu'minin umar ibn al-khattab radiyallahu anhu kana ya'muru bi taswiyati as-saff kanko umar ko non um jamiranno sappeji di yo ponde wari ni ko yimbe yo jakkede den huna der misida so yimbe be pondi sappeji di haadi timmi be ngara e makko be kalno mi joni kay foti so andi foti on sanono habbira ko non kana kado wakala rijalam bi taswiyati as-sufuf sa jeewi malik ibn abi amir o wi ganda o mo haalu kuntuma usman ibn affan o wi nyana gotal be do wonde sayna usman o wi faqad o wi qad faqamati as-salat julde de wurna o wi tambe de yewti nanno be de halde no umma usman haala ngokka yani fi haaja hatta jaa rijalun kana kado wakalum bi taswiyati o wi der dum tan ha yimbe ngare usman wonde kanko hettino ben go yo pondu sappeji be ngari mi joni kay de sappeji di foti be ngari be kaani sayna usman wonde anna sufu qad استوات فقال لي استوي ان مو حال ده نوي فوتي در سابول ثم كبر دم دو وني غول نلا صلى الله عليه وسلم دم دو وني غول خلفاء الراشدين كامبه كبرتان وناند جولد ها سابيجي بوند dum non bandirabe afalaysa minal jadiri bina an yakuna lana fihim uswa kon ngare nyemtinen be do ganda be annabiju jamiri yankere cagal munen khulafa ur rashidun kon gonnam gatchen ko annabiju addi ko gatchen ko sahaba makko suba be gaddi ko eden jodi do nyen fo eden gaddene gede de en ganda ina wade der misidaji men ja misidaji goddi gonnam simbe tilmini won cerno goto no wadi be fatwal dan rokki be adadu yobe kal mbade ladi fu labi temajere nana be mbiye der misidaji temajere ilde gonnam ko fijiro ɓeɗo so gayni julde hankkadi ma wiye goto kay ma waɗandani ma sakkita fatiha salatul fatiha lima wadi alaabi tati ya allah ɗi fu laabi jeenay ɓuɗu wallahu laabi somo wi noon ɗum ɗo fo a tawatani winde hay nokku gonnam ɗeɗo gueɗe ɓurɗen toppitade ko annabiyu halno ko eko wino yo waɗe ko e sahabaɓe kone defte ko foof ɗum ɗo nana ubbire gotel gotel bidaji nene fo no gadde ɗum noon kanɗen ko ƴewtade ko annabiyu wonno sallallahu alayhi wa sallama annabiyu nemiranno sappeji yo fonde sahaba makko ko noon kadi oɓe daratonoɓe pooda ha ganduɗa so yimɓe pooti on sande ɓe kabbiranno hatta narahum qad istawa alal wajhi almatlub ha ganduɗa ha so yi ganduɗa ɓe pootino yiɗindani ko hon noon enne kanɗen wadde jamiren yimɓeɓe yo pot so ganduɗa mbasen woƴeje mbasen wondede walla nakcha fi dalika lawmata la e mbatte ñingore ñinga sa wi noon tan mbiya ɓeeɗo koye wajiɓe hen jeeya mala asafi anna kathura min al imma allah meɓe heɓe gonno fataha llahu alayna wa alayhim la yuwalli hada al amra inaya natti wonde ndeɗo hunde ni ɓe gooƴaka haaju mabɓe ala hen on potiyo on potaniyo kamɓe kam koɓe daari ɓe gadi so wiyama allahu akbar tan jeeya jomum heedi yeeso min jeeƴota koni kono ɗani jeeyaɓe allah hay ganduɗa woɓɓe ni tinniɓe he mbiya ha poti haala ka nayyi hunde ko mum kono ala feccinani anniyade haaju mum ala hen ko ondani gonnam jeeyaɓe allah so kanko allah meɓe kani ko wadde responsabilité mun en ko hondani jeeyaɓe allah hadihi badu masulati l imam ɗum ko almamina hani ko responsabilité almamagal e ko onnoon kadi keɗɗo caggal almami one anne wonko jamiriɗa heede caggal almami ma so almami ma wima hunde ɗoftoɗa ko jamiri ko kadi ha joni mbaɗa no julirdani keeda caggal makko woto ardito almami e habbirandu woto ardito almami e jonde woto ardito almami e darogol ko noon woto ardito almami e ruku e sujud ɗeɗo gueɗe foof kanɗa ko hedde caggal keedda caggal almami ko noon so almami waɗi mbaɗa ko noon annabi sa sallam ƴewmo wino ama yahcha alladi yarfau rasahu qabla al imami an yuhawila llahu rasahu rasa himar annabi yimate hulata made hersata on ɓamtowo hoore mum ko idi almami madi kanko waƴakoto hoore nde allah wattude nde hoore gorba hoore mbabba aw yajala suratuhu walla ganduɗa mbaadi makko watte mbaadi mbabba kono ndani jeeyaɓe allah annabi wi innama juila al imamu li utamma bi eɓe almami waɗira ko yo ñemtine fala tahtarifu alay woto lutodiri e almami o fa ida raka'a farka'u so nangui koppi nangui wa ida qala samia llahu liman hamida faqulu rabbana walaka alhamdu oyi so almami wi samia llahu liman hamida mbiye rabbana walaka alhamdu wa ida sajada fasjudu so sujji cujje wa ida salla jalisan fa sallu julusan ajma'un hayso jooɗi o julde ko jonde julde jonde ɗum ɗo fof ko tengtinde batte almami hani ko ñemtine ɗi kono an aɗa wi caggal almami a woƴaka almami ni a wondaka no almami waɗirdani jeeya woɓɓe kono a persi so almami hucci le samɓe guiɗo ɗum sujjude walla so haade mum wi allah ko haade mum mitataw kamɓe ɓe jooɗima kohondani jeeyaɓe allah ene jeeya masuliyat kadi kadi heeɗeɓe caggal ɓe kamɓene mbatta hakkillaji fondugol sappeji he ko noon kadi ɓe ndento lefte cappoje mawɗe gonɗe hen ɗe kadi annabi jamiranno yoɓe takkodir poti takkodire cudde gebbi hakkude moon annabi sallallahu alayhi wa sallam yo gande timmine sappowol garnol gongol rewa hen walla jeeya sappowol ngol ɗo yettaki jeeya gongol no ɓamtaga goto fo ina ami goto fo sikkata to jiɗɗa fo aran to jiɗɗa fo a daroto sappowol fuɗɗorto ko caggal almami ɗo woɓɓe jeeyano puɗɗoro sappowol ceeɓam sappowol to i kañum en gaari tan giwriga dawi to ara ha caggal almami ko ɗon fuɗɗorto banggue ñaamo o caggal mum hankkadi almami o mbaɗe ɗum tan waɗa wassiɗul imam annabi waɗi almami o hakkude so iwriga o iwraga almami won hakkude kono dani annabi sallallahu alayhi wa sallam o ho rentini kadi taƴƴe sappeji ɗi o wi kala taƴƴo sappowol allah taƴan ɗum are nder sahihayni hadise abi hurayra annabi sallam wi law yalamu nnas ma finnida so an yimɓe no ganduno ko woni e noddinali he noddingol moƴƴere wonde en walla e darade sappowol yeeso annabi ji ndeɓe keeɓa soɓe keeɓano hayde mbaɗi couraji ɓe mbaɗanno couraji batte hunde no e wadde moƴƴere so moƴƴere wonde hen annabi wi hayru sufufu rijali awwalu ha ɓuuri moƴƴude sappeji worɓe foof ko keɗɗi yeeso ɗi woni worodde ko heeɗeɓe caggal ɓe annabi wi atimmu saffal mu gardine sappowol guirenol ngol atimmu saffal awwala fal awwal ndewnon hen dewol goni hen ndewnon hen dewgol hen ngol koni de yarata ko hondani jiyaɓe. Allah sa ƴeewi Abu Dawud haala kana toon, ñande gotol annabi sahaba makko ɓe gon namna keedi caggal annabi sah sallam o dami fiilo ra'a qawman fi muakhiril masjid, keedi ha caggal woɓɓe nan toon jiiɗa fofen daagito ko caggal tan keedi. Annabi joɓe taqaddamu gaɓe gaare yeeso e gaare fa timmoɓi gaari keede caggal am walya tamma bikum, o wi onon son keedi caggal o, so woɓɓe gaari keede caggal mum kono an gara misiide guila law jooɗoɗa daguiruɗa caggal to woɓɓe gara jooɗo yeeso ma garal ma law gandi manki. Annabi wi la yazalu qawmu yata'akharuna hatta yu'akhirahum Allah, o wi serata yimɓe woɓɓe gaari jiiɗa fo nan daguitina keedi caggal ha Allah weddoɓe caggal. Jaaɗo Allah, est ce que aɗa yiɗi nan ndeɗo aɗa yiɗi aɗa weltani waɗede caggal ko noon, walla aɗa weltani wonde sappiji ganduɗa jaasi suama charru sufuf, eyyi ko ɓuuri wonde warade sappiji koye heedoɓe caggal.